الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هر عبادت د الله او د بنده مینځ کې یو راز دی او بیا خاص کر دا موجوده عبادت چې مونږ پکې مصروف یو دا پټولو کې یو خاص راز دی چې حدیث پاک کې راغلی وو کل عمل ابن آدم له والصوم لي وانا اجزي به هر عمل د بني ادم د پاره دی د عمل له او روزه چې دا الله ویلو دا زما دی او زه بدله پدې باندې بدله ورکوم نو اعمال خطول الله رب العزت دی ځکه جاری او عمل کوونکې دا نیت کوي چې لله چې دا عمل زمون خاص د الله د رضا لپاره دی هله قبلي بغیر د دین نه قبلي او الله رب العزت په ټولو اعمالو کې روزه فح کړه چې دا پکې زما ده او زه په دې باندې بدله ورکوم ځکه چې هر عمل د انسان هغه په خپلوم ویني او نور خلق هم ویني هغه کې د چانه سپټ پنا نشتا بغیر د هغه د نیت نه چې هغه نیت د هر انسان خپل د زړه شي دي نور اعمال ټول مخلوق ویني لیکن دا روجدا سی او عمل لے چې د دې د پابندی پزان باندې او د دې د سخت تیرل پزان باندې ته د مخلوق نه پناه دا او یو الله تخکار ده د انسان الله ته معلوم دی چې دو دا سحر نام تر ماخام پوری د دې عبادت څومره پابندي وکړه او څومره قدر وکړه څومره احترام وکړه ځکه اصل شیخ په عبادت کې دا دی چې الله رب العزت وایي وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ د دې شعائر او د دین د دې مکارمو عزت یو سړی کوي دا زړونو تقوا ده چې انسان سمره د خپل عبادت قدر وکاو احترام یې وکاو سمره اونکو ولې د دې سخیالم ساتل لیکنا هم عبادت ته هم بداوي چې سنا چې دې عبادت چې الله یو امانت ته زمانه سبې قدري او بیزتی وشي زو زداسي عمل کوم پلا سخپو چې هغه د دې د تقدس خلاف یا په جواب باندې داسې خبرې وکم چې هغه د الله د دې عبادت او طاعت خلاف یا په دې سترګو باندې په دې وګونو باندې داسې یو عمل اورېدل او لیدل وکم چې هغه د دې روزي او د دې عبادت د حرمت نه خلاف وي مزک الله رب العزت وی چې د دې معلومات ما تډیر زیات دي چې نور خلق په دې نه دي خبر مزک دې ته خپل عمل ویلو ته خاص کړو په ټول اعمالو کې اور سمره چې قران کریم بحث کوي د انسان په عمل نو بس صرف ډیر زور ور کوي چې د انسان تعلق د دې عبادت د ظاهر سره دی چې دې پاره کې د خپل بدن استعمال کوي د خپل لاسو په استعمال کوي او دغه سي د خپل حواسو ظاهري او باطنیو استعمال کوي د سره د دې تعلق د خپل عمل سره صرف دا دی او هر چی د دې عمل باطن دی او دا غي په حقیقت باندې علم دی نو صرف الله سره دی هغه دې ومن پويږي څنګه چې الله رب العزت ویو مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هجرت چکه لوشو د نبی علیہ السلام مدینه منوره ته نور پسې نور خلق روان شو ماته وشو ناری نبوم تلو زنا نبوم تلی او په دې شپږم کال کې اغه صلح او شوا نبی علیہ السلام د مکی والو سره د صلح مطلب دا او چې جنگ به بندي جنگ بندي وای په باغې کې دا شرطونه توی شو چې کومه نو څوک درشي مدینه منوره ته تاسو به واپس کوی چې خپل کلی ته راشي او که تاسو نن څوک راشي مکی ته نو مونږ باندې دا پابند نشته چې مونږ به بیا مدینه ته درلیږو ځکه خپل کلی ته راغی ضرورت څه ده دا یو شرط یې پکې د نور شرطونو سره لګولیو ودورو چې باغی کې ښکارنوم د دینو چې دا شرط به هم د ناری نه یوم به د زنانې بس دا اللہ شان دے نو دیکھے زنانوں دیری مدینی منوری تلاڑی او پبل سمطلب و غرض باندینا صرف پدی باندی چی ایمان روڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ہجرت کی شرک شی پتہ خون لگی دا دغا سے حالو مدینه ته وړیر خلق راتلو مکه معززمه نوم د نور ملک نوم ولي کله چې خلق خبر شي چې او کله چې هغه کې د دین مرکز جوړ شو هغه کې پیغمبر راغلي دي نو چې ځل کې چې الله سره مینې او د الله دین سره محبت نو هغه ورپسې راځي خلق براتو وزيات په مکه نه راتلل دا غی دراتلو ډیر واجبې څوک باندې د پار راتلو چې مدینه کې خپلوان بو کنا راغلی بو تینا غی به اچو چا پلارانو چا برونو چا بمن دی چا با نبی علیہ السلام نو پاره خبره کې تپوس کېدو چې موږ دې سره څه قسمه تعلق پیدا کو اسنه چې موږ هم ګناه کې واقع شو نه کله باندې دې پار راتلو مدینه منورې ته چل تکی ویزان لس کاروبارونا و تجارتونا کول کل وادید پار راتلو چل تا بیخ پلولیوان داغی سر ملاقات لبراتلل سو مختلف اغرازو اسوک بادید پار راتلو چی ایمان روڑی صحابه کرام تا خو علم نو دا دی خبری چیو بندر آگے نکه هغه ته وی چې زه په دې مقصد راغلم نو دا غو درشتي او دروغ نه څوک نو خبر الله حکم راولېګو چې مؤمنانو کله چې دا غ زینا مسلمانانه زنانه راشي نفهم تهینون تاسو ته امتحان اخلې د امتحان دوه مطلب دی یا خوتان الفاظ وایي چې پاغي باندې یو بنده مسلمانی کی چې الله یو شرکنا شرک باندې کوي زمونږ د دین لومبه فلسفه دا ده اسلام په دې باندې ممتاز دی صرف چې په دې کې شرک نشته دا نور اعمال او اخلاق دا خو په هر دین کې شته دی زور او مسلمان کې نه لکه هغه کې چې دي زه صرف په دې ممتاز ده چې الله یشرک نہ بالله شیئا ولا یسرقنا غلا بنکی ولا یزنینا وزنا بنکی ولا یقتلنا اولادهن بل اولاد بن قتل لکه جاهلیت کې چې قتلو ولا یاتین ببهتانن یفترینو بین ایدین وارجلهن چا باندی با بدنامن لگی تحمت بن لگی ولا یعصینک فی معروف ای پیغمبر استا خلاف بنکی پیو سنت کیوں وبایعون استغفر لہن اللہ نیو دا امتحان چدا و تووایا چردی تغالک دینو بیا رشتا چدا مومنانی ادویمه طریقه دا او چې تاسو نه ته وکې چې تم مدینه ته راغلي نو خپلوانو سره ملاقات لا راغلي جګوینه تم مدینه ته راغلي نو دلته د دنیا سکارو تغیر پر راغلي جګوینه دا تاسو ته وکې چې تم مدینه ته راغلي نو خاون سره دې جنگ کړې دي ندلته را تختیدلې چې هغه وینا اته دې پر راغلې چې ایمان راوړې څنګه دې نور خلقو او غي او نه بس فین علم تموهن مؤمناتن کتا سو په علم راي چې دا مؤمنان دي فلا ترجعوهن الى الكفار به پرې نه ده واپس مکی والو وتا اگر کداغی خاوندان دی ولیکن داغی او د دې میان کې هغه تعلق د نکاح ختم شو اوس دا علم راتل دا خو په ظاهر باندې چې هغه په خلی سووي او دی وی چې بس دا مؤمنانی چې دا خبرې وکړي مونږ ته کنه مسلمان ابو العزت وی چې بستاو د پاره دغه کافی ده چې تاسو دې ته مؤمنان ویل شي دې سره د ایمان تعلق ساتل شي سونکي احکام دي ټولو او که تاسو وای چې را د زړونه خمون نه یو خبر دا به دې اسی باندې کړی چې موږ دې د پار راغلی چې ایمان راوړو. الله رب العزت وی هغه زما کار دی هغه تاسو باندې نه محفوظ بس هغه زما او د دې کار د قیامت کې به سره ګورو بیا. او اسلام ظاهر ته وی تاسو دې خلو واغستا چسی ویلو ناغام قبول کرو کنا دغا زیاری او عمل کې دغا سدو خبری دی دیو جن نبی علیہ السلام ویلو دی قتال پا مقام کې چه امرتوان اقاتل الناس حتی یشهدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ما تامر کړی شوی دی چې زبا جنگ کوم کافر سره تر کومه پوري تر هغه پوري چې هغه دا اقرار وکړي په جواب باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس فیزا قالوها چې دا کلمه وي عصمو مني دماهم و اموالهم دوی خپل وینیم زمانه بچ کړی او مالونه هم زمانه بچ کړم الا بحق الاسلام هو کچره اسلام کې پدی او قانون جاری کیږي چې دا غي دلان درالو نه خو بخام خای ولیکن بغیر زدنه بمونږ او تاسو نو وایو ځکه پدی کلمه باندې مونږ ته امن حاصل دی نو دیتوم په حاصل شو پدی کلمه باندې زمونږ وینم په امن د نو ددی هم زمونږ مالونو ته امن دی نو ددی هم دا خطول لے او شانتی امن ورکی توالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم چسو کیوں منی نو دا کلمہ و اخپل اثر کی پاغی باندی بی او دور پسیچ و حسابم علی اللہ دیولی ہوئی تکے او سڑی و ویلی کلمہ خو پڑا کخلی باندی و خپ اچھا باندی و پجار باندی لیکن زلکی بے بل سی زلکی بے دی خلاف خبر ای مونگ داغی نیو دی موار که زلکی هر سی که دا غزل دا فرعون پشانتی دا ابو جہل پشانتی خمونگ تا پشریت کی دا غخل منظور دا چه شدو اللہ الہ الا اللہ بس چه دیوئی نوغه سره مونږ د مسلمانانو ته معاملې کو کار بو سره کو مال ته به امني جان ته به امني رښتې بوم سور سره کې د مسلمانانو ولي د زړه حال الله ته معلوم دی مونږ ته دغه معلومات نشته وکلمون په غیبه باندې مکلف کړو نو مونږ ته پته نشته او تکلیف بی مالای اتاق دی چکا ما خبر زمون پا علم کے نئی زمون پا وست کے نئی اللہ پا غیبان زمون نمجبور رکی و حسابهم علاللہ دا پتا با قیامت کی لگی دا با ام پک اخکارش و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون مسلمانان باغ وخت کې پار خبره حریانی حیرانی زکه وګوري چې هغه خلق چې کلمې ویلې و مونږ ته د مسلمانانو په نظر کاته مونږ سره د مسلمان غوندې تعلق ساتو مونږ سره په منځونو کې یو ځای په صفونو کې مونږ سره په جنازو کې هم یو ځای په دعاګانې کوم یو ځای لیکن هغه کې بداسي چې عقیده بیبل شانتی و صرف اقرار به کړو اقرار خو ایمان نه دی ایمان خو تصدیق دی اصل کې د دې پته وا قیامت کې ولګي چې هغه واپل ولاړي ومتاز الیوم ایو المجرمون ولیکن الله مونږ په دې نه مکلف کړی زمونږ د ټولو عبادت او شان دغه څه دی ها چې مونږ به تر هغه پورې د خپل عمل او د خپل عبادت خیال ساتو احتیاط بکو او عزت بکو چې تر کومه پورې زمونږ علم دی کومه پورې زمونږ وس او طاقت دی تر هغه پورې او چې زمونږ د وس نه بارې نه الله مونږ پاغي باندې نه نیسی نبی علیہ السلام دیری بی بیانی بی اگر با فریاد کہو چی اللہ تو دی چکم حقوق دی نغزا دا کوم سمر چزما وست دی فلیکن چزما دا وست نباری نتما پاگی کمنی سی نتما پاگی کمنی سی نغزو اگر دا ظلم محبتو زړه خو د انسان په اختیار کې نه دی او د زړه محبت د نبی علیہ السلام په ټولو بیبیانو کې ازواج مطهراتو کې امهات المؤمنین کې صرف یوې سره چې عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها وې سره مې سن چې په دې مې الله ونې سم دا خو زما اختیار نه دی اوس چې زما زیات محبت په ټولو کې هغه سره دی نو په دې الله نه ول نه کوي کنه او کله چې پاغا شرطونو کې پاغا آدابو کې چې هغه زمونږ د وس د لاندې دي هغه مونږ د غي احتیاط مونږ په دې عبادتو کې نه کوو نو الله به هم پاغې نیسی خامخان او دا عمل په مونږ کې د سنت زیات دی دا کمی پا مونکی دا سنت زیاد لکه یو اخکار حدیث بای اخکار خبر بای واضحا نبی علیہ السلام کڑی بای پا مونک با آغی بانده عمل کول منتگران بولی مونک با یو نظریی تللیو انا جعلنا فی آناقیم اغلالا بس مونک با دا آغینا سنت تنسمیگو لکه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې صومو لرویتکم وافطروا لرویتکم اے خلکو اے مسلمانانو کرو جا کوینم دلیدو د میاشتنه او کا اختر کوینم دلیدو د میاشتنه فان غم علیکم فکملوا 30 او کو ورزوا او میاش نخ کاری دا نبی از شو قدر د میاشته دیر شو زی پوره ک نو دی پلا بیا روجه دا تکا جی شریعت کی یو دیرش میاش نی جنوری فروری کی خوی کن 31 کن پا شریعت کی 31 نشتا دی نو دی پلا بیا روجه ہی نیسے دا صحیح حدیث دی لیکن سوک پا دی عمل کئی چی روجه رازی میاش بلانی لی دلی شوی اعلان بنی شوی چی روجه دا او چته تاسو سکه د چانو یو چې ما خنن روزه کړی دا ولي کله وای سعودي کې روزه دا پیغمبر دا ویلو چې سعودي سره کوي چا به افغانستان کې روزه دا نو ولي په سنت عمل نه کوي په ځان باندې سختوم تیر وای خود دې لپاره چې الله رضا شي اللہ پا دین رضا کی من یتعیر رسولا فقد اتوا اللہ اللہ اخپل اطاعت پا پیغمبر کے بند کڑے منحصر کڑے چی بس کدد خبر عموماً اللہ دد پا سنتم عمل اکو دد تابداری اکڑا نبس زمان تابداری اشوا اسے نچے دے پری دے امال رامن ڈکے چی مونگا اللہ رضا کو نا تا زمان خبری ہے چی دد پس رضا کی گم تاو زمان خبری ہے چه زمان عبادت سنگ دی نا سنگ ما رضا کوئے ددد خبری ہے ددد حری و سنت نا خبری ہے که اگر پا عباداتو که دی پا معاملاتو که دی که پارس که دی اگر تاو ستا معلوم دی نوزک اگر عمل کولش ہے تاسو چه علم هم پشتا اچه علم نی نو سنگ عمل کوئے چی بیا میاش کارشی او غٹای دی پلن دی با ٹول ہوئی یوی پکیو خوڑا سی پکې وخړه پنه یو نه د خړل لا ټوله میاشي وخړه دا مخ کې شو قدر میاشت تیر شو کندې ټوله وخړه دې بندیان ولې روجه یادې کسبل سو مولې او غازر یادې که روجه یادې نو روجه خواغه ته وي چې اعلان وشي چې روجه شو د قروجه ته چې یو پکې وخړل نو هغه روجه وا اعلان شوو قاضي فیصله کړی و خبرونو کې ویلو نو څنګه وخړه اول خو دې خبره ته سوچ کوم مسلمان امام بخاری باب دې د دې لپاره چې لكل بلد رؤيته د هر خار د لپاره خپل د مناسب شرط دي چې دې دلته کې وي نه کراچي کې روجا کوي به لكل بلد رؤيته د بل رؤيت زموږ د لپاره دلیل نه دي چې پلان یې کې روجا او پلان یې کې روجا اوی سپتا لگی چی رو جوا دا دمرا چی فقہاو خواری کلی دا او دا هر عمل دا پاری شرطو نیخی دی چی گواہن با گواہی کئی ناغ گواہ بدا سی چی اغا با دا گواہی لائق وی اغا با دا دن پٹول شرطو نو برابند برابر وی فاسق نی فاجر نی دا عمل بگی نی بد ناغ با قبلی گی کنا نو دا یو سنت په دې څوک عمل کول شي کله وکم چې په لیدو باندې روزه کوي په لیدو باندې اختر کوي او کله به دا وي ځان تخلاص یې اصل کې عبادت دي ته وي ځان تخلاص کې اختر له وکلی ته لړ شي نل دغه باغی مخکنی ولی زمونږ نه یواز مشه دې لړ شي نو دغه اختر دی څنګه چلته دا وی اختر دی دا خدای الله عبادت سره ټوکې او مسخري دي چې خلقی کوي نو یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې لپاره پروت دی چې بغیر د دینه کامیابی نشته نجات نشته د دې هر یو په پوره پوره خیال ساته څنګه چې روزه عبادت ده نو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري عاشره کې اعتکاف ته ناستو دا د یو مشهور او دایمي سنت چې څومره نه کاله هغه روزه راغلی و مدینه منوره کې ناغه پکې ناستو دا د روزي او خلاصه ده او ثمره ده چې انسان ته حاصل شي چې په دې کې الله د پاره ډېر پابندي وکړه او سختی دی وکړه نو سراشه د مخلوق نه اعتزال وکا خلوت وکا څومره چې جدا شون الله سره بستا مناجات او ملاقات او مشوره ډېر په اعلی طریقې سره وشي نو ګټ کې کینی د مخلوق نظام جدا کی بای کاټ وکي د یو خصوصي نعمت ته نمیو تا دے اعتکاف زکای خیده چی دی که اصل شی اللہ سر توجہ او دا اللہ سر خلوص او دا اللہ سر ذکر مذاکرہ تکا قرآن چی دا لفظ کم دے استعمال کرده کدا کافرانو پا عمل کې استعمال کړي نوم مطلب دای چی دی ډیره توجہ کولا چی موسیٰ علیہ السلام پا یو قوم تیرے دو نو یو قوم اغی داسو چې خپل خدایانو ته پراتو علا قوم یعکفون عن اصنام اللهم داسې قوم چې خپل بوتانو ته اعتکاف باندې ناستو هر څه د دنیا پریخو او اغی ته توجه کړی وټوله دا غینه قران تعبیر په یعکفون سره وکړو دغسی موسیٰ علیہ السلام چکل راغی و سامیری غسخی او سوزو او بیئے پا دریاب کی داغی اغیری والو زولی نبی آراغ سامیری توی وانظر الی الہک اللذی زولتا علیہ عاکفا اس اگور آغا خپل خدای تا دی زولتا علیہ عاکفا چیتا ٹول ورز آغا تا دیر پا توجہ ناس می او دیر غور و خوز دید آغا پا عبادت کی شروع کرے و مستغرق وی گورا اعتکاف آغا شئی دی دیکھ اصل شئی ناس تا دا چیتا با دا خپل معتکف نبار نوزی مگر د ضروری حاجات د پاره نو ضروری حاجات خلکو ته معلوم چې د انسان ضروری حاجات دي هغه په غیر سو پوي چې د پاره هم خاوزي بغیر د هغه ضروری حاجت نه او بغیر د اودس ماتول نه او دس کول نه زادي او بغیر د جمع د امامت د پاره راوتل نه که اسی او تا دی اعتکاف نانو اعتکاف دی فاسد شو چی تراؤزی او سوک دن تا پوسو کی چی سل راو تی ویرا تنگ شیو ما ماوی چرا شلو کٹی رب آزاد کی اعتکاف دی فاسد شو بس دی دا پار خو دا خو ضرورت ندی ستاج بزل باندی دا علمو کنا چی پا ما ساڑو بی رازی بیا اصله کې ناستې دغه حاصل شي ناسته د نور بګې زنيشته که غلې ناستې هم په چې وزینه نو دا اصلي اعتکاف شو او که ته په ګډیر تلاوتونه کې او ډیر ذکرونه کې په چې هیڅ ضرورت نه او تبارزي او داس دی او ته تازه کومه دا اعتکاف سره دا ټوکې مسخره نه کیږي غندا دیر یو اهم عبادتو ضروری او دا دی میاشتی یو سماراو دا عبادت یو لبی لبابو او تاسو پا دی طریقه باندی قرآن کریم دا طول عبادتو پا حق کی دعوی دی سو پوری جستاسو علم رازی دا غی خیال وساته او کم چاپلا دا اللہ رب العزت سر تعلق دی نغه دا هغه کار دی څومره سانته کړیو په دې روزه کې چټک دا روزه ډیره سخته ده پاسانوم ده چې معمولی غونتی زکام در باندې راغې یا سردی خوک شو یا سم معمولی بخار راغې 110 نو بس الله وی ماته کا روزه ده کنه خو بیماری رااله نو تا ته او که په سفر باندې لاړې خو دې ته پاره نه چره دا روزه سخته ده نمرې تزمه نو کوجه به کوم ځکه چې مسافر باندې خنشته نه زیب نه کنه چې ته کوم ځای کې ناغه ځای کې به یې زیب نه کار سمره سخته راشي او چې یو ضرورت راغی دا غیزه پار زین بیا ته اجازه ته چې کوخري او مو کنيسي هم خپل ځان ته وګوره ډیرې سانتیاګان الله په دې کې کړی دي په بازه خبره داسي چې هغه کې په شریعت کې هم حل نه دی داوی شریعت کې هم حل نه دی ته کوم سره راشي وي چې زه خو یې نشم نیوي ډیر بیمار او ډیر ضعیف او معمر مطلب ته وایي چې فدیه ورکوا اغه وای چې مال اخ ما خام ما کار سنشته دي نو د سره وس چل کوم د شریعت خدا غد به حکم دي چې به روزه نیسی او یا فدیه ورکه اغه ما سره دواړه نشته تب کې مال آسان لارو ګور نو پیدا خو دین مکمل شوه دي دې کې نور څوک ځان لارې نشي استه دغه دو خبرې دي ستا خو خدا ځان ته ګوره بعض انسانی دا د عبادت سره او د دین سره تعلق نه وي اسې دنیا یو کار غني نو زکه دا مې زکه وای چې اعتکاف کې ناستو ته بل جمعه بیا ناراضي مار څوک چې کینې نو مخکې د سوچو کی چې زه دا ناست کول شم ځان پابندي کول شم بغیر د دې ضروری کارونو نه چې د معتکف نه نوزم نو الذي یقینی او چې دانینو اسزان له عمل خرابوي او فاسدیه عبادت کې خاصل شي پابندی ده کنه واخر دعوانا